الباب الرابع والسبعون ومئة باب ما يقوله اذا نزل منزلا جب کسی منزل پر اترے تو کیا کہے. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم. حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص کسی منزل پر اترے پھر یہ کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یعنی میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے سے مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں تو اسے اپنی اس منزل سے کوچ کرنے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. مسلم. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد رواه أبو داود. قال الألباني الحديث في إسناده جهالة. والأسود الشخص. قال الخطابي وساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض. قال والبلد من الأرض ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناء ومنازل. قال ويحتمل أن المراد بالوالد إبليس وما ولد الشياطين. حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم جب سفر کرتے اور رات ہو جاتی تو یہ دعا کرتے یا ارض ربی وربك الله اعوذ باللہ من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك اعوذ باللہ من شر اسد واسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد یعنی اے زمین میرا اور تیرا رب اللہ ہے میں تیرے شر سے اور جو چیزیں تیرے اندر ہیں ان کے شر سے اور جو چیزیں تیرے اندر پیدا کی گئی ہیں اور جو چیزیں تیرے اوپر چلتی پھرتی ہیں ان سب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور میں پناہ مانگتا ہوں شیر سے بڑے سانپ عام سانپ اور بچھو سے اور اس سرزمین کے رہنے والوں یعنی جنات والد یعنی شیطان ابلیس اور اولاد یعنی شیطان کی ذریت سے ابو داؤد.